1. Uprostřed noci začal zvonit telefon. Vlna magie svírala svět pevně v hrsti, takže by fungovat neměl, ale přesto znovu a znovu zuřivě vyzváněl, pobouřený tím, že ho ignoruju. Nakonec jsem se po něm natáhla a zvedla sluchátko. CHMMM. Ano, vstávat a cvičit, Kate. Příjemný, kultivovaný hlas na druhém konci linky naznačoval, že sluchátko drží u ucha pohledný, elegantní muž. Tedy někdo, kým jim opravdu nebyl. Alespoň ne v lidské formě. Rozlepila jsem oči na dost dlouho, abych zvládla zamžourat na hodiny na protější zdi. Jsou 2 ráno. Někteří z nás v noci spí. Sehnal jsem kšeft, řekl jim. Posadila jsem se na posteli, najednou naprosto bdělá. Práce zněla dobře. Peníze jsem potřebovala. Chci polovinu. Třetinu. Polovinu. 35%. Jimovi stvrdl hlas. Polovinu. Na druhé straně linky se na okamžik rozhostilo ticho, jak tu informaci můj bývalý cechovní kolega zpracovával. Dobře, 40. Zavěsila jsem. V ložnici bylo ticho. Roztaženými záclonami dovnitř pronikal měsíční svit. Bledé světlo působilo jako urychlovač, takže mříž v okně slabě namodrale zářila v místech, kde se stříbro v kovové slitině stýkalo s magií ochranné clony. Tam venku spala jako nějaká obrovská bájná příšera Atlanta, tmavá a na oko klidná. Když vlna magie opadne se stejnou nevyhnutelností jako vždy, nestvůra se probudí do záře umělého světla a možná do hluku přestřelek. Moje clona by kulku z pistole nezastavila, ale dokázala udržet magickou havěť mimo ložnici. A to mi stačilo. Telefon se znovu rozdrnčel. Nechala jsem ho 2x zazvonit, než jsem ho zvedla. Fajn. Jimovi se v hlase ozýval náznak zavrčení. Polovina je tvoje. Kde jsi? Na parkovišti před tvým domem, Kate. A volal z telefonního automatu, který by taky neměl fungovat. Natáhla jsem se po oblečení vedle postele, nachystaném právě pro podobné příležitosti. Co je to za kšeft? Spacifikování nějakého pošahaného žháře. O 45 minut později jsem se motala podzemní garáží a polohlasně jima proklínala. Díky magii nefungovala světla, takže jsem neviděla pomalu ani na vlastní ruku před obličejem. Někde v hlubinách potemnělé garáže vykvetla ohnivá koule. Obrovská, zářící agresivní červenou a žlutou a burácela si to přímo proti mě. Uskočila jsem za betonový sloup, ve spocené ruce svírala vrhací nůž. Oblil mě žár. Na okamžik jsem nemohla dýchat a pak oheň prohučel kolem, aby se rozbil o zeď ve výbuchu jisker. Z hlubin garáže se ozval chraplavý, radostný smích. Odvážila jsem se nakouknout tím směrem spoza sloupu. Tma jako v pytli. Kde byl odliv magie, když jste ho zrovna nejvíc potřebovali? V další řadě betonových sloupů naproti stál jim. Zvedl ruku, palcem a spojenými prsty naznačil zobák a párkrát jim zaklapal. Vyjednávej. Chtěl, abych se pokusila domluvit s bláznem, který usmažil na popel už 4 lidi. Dobře, to bych mohla. Tak jo, Jeremy. Zaječela jsem do noci. Dej mi toho salamandra a slibuju, že ti neuseknu hlavu. Jim si dlaní zakryl obličej a ramena se mu roztřásla. Měla jsem pocit, že se směje, ale nebyla jsem si úplně jistá. Postrádala jsem totiž na rozdíl od něj jednu výhodu. V noci jsem tak dobře neviděla. Jeremyho chechtání dosáhlo hysterických výšin, čupko pitomá. Jim se odlepil od sloupu a rozpustil se ve tmě. Sledoval Jeremyho po zvuku. Zrak měl možná v podobném šeru lepší než já, ale ani on se nedokázal orientovat v úplné tmě. Musel ho lovit po hlase. Pro mě to znamenalo, že musím cíl udržovat v hovorném rozpoložení. Zatímco se jim plížil za Jeremyho melodickým chraplákem, pyroman zase sledoval mne. Nic, kvůli čemu bych si měla dělat starosti, jen jsem stála proti vražednému žháři maniakovi, který měl v úmyslu nechat schořet Atlantu, nebo přesněji to, co z ní zbylo. A k tomu mu měl do pomoci salamandr v kouli z očarovaného skla. Nejdůležitější v téhle chvíli bylo, aby koule s magickým tvorem zůstala neporušená. Jestli se rozbije, budu slavnější než kráva paní Oleariové ubohé dobytče patřící Catherine Oleariové, které lidové povídačky viní za velký požár Chicaga v roce 1871 poznámka překl. Krucinál, Jeremy, měl bys zapracovat na své slovní zásobě. Existuje tolik hezkých pojmenování, která bys mohl použít a nejlepší, se kterým přijdeš, je čupka. Dej mi toho salamandra, než si ublížíš. Vykuř mi péro. Děvko, nalevo ode mne se zamihotala malá jiskérka. Visela ve vzduchu, obklopená temnotou, slabě osvětlovala šupinaté obrysy salamandrovy tlamy a Jeremyho ruce se zbělalými klouby, jak usilovně skleněnou kouli svíral. Očarované sklo se rozestoupilo a vypustilo jiskérku ven. Když se malý chuchvalec energie setkal se vzduchem, proměnil se v ohnivou kouli. Skrčila jsem se za sloup, zrovna když do jeho betonového povrchu narazil oheň. Plameny vyšlehly po obou stranách. Ostrý zápach síry mě zaštípal v nose. Ta poslední ohnivá koule šla úplně mimo. Vsadím se, že se nedokážeš trefit ani s vlastním nádobíčkem, co, Jeremy? Nažer se hoven a chcípni. Jim už musel být skoro u něj. Vystoupila jsem spoza sloupu. No tak se ukaž, ty omezence ufňukanej. Copak nedokážeš udělat nic pořádně? Uviděla jsem ohnivou kouli, uskočila do strany a pak se ještě kousek koulela po podlaze. Nade mnou zavily plameny jako běsnící bestie. Jílec nože mi popálil prsty. Vzduch se mi v plicích rozžhavil a oči zalily slzami. Tiskla jsem tvář k zaprášenému betonu a tiše se modlila, ať se vedro dál nestupňuje. A najednou bylo pryč. Krucinál, kašlu na to. Vyskočila jsem zpátky na nohy a rozběhla se k Jeremymu. Salamandr ve svém kulatém vězení vzplanul. Zachytila jsem letmý pohled na pyromanův pokřivený úsměv nad sklem. Vytratil se ve chvíli, kdy se mu kolem krku sevřely Jimovy ruce. Žhář se začal hroutit k zemi, sesul se jako hadrový panák a koule mu vypadla z ochablých prstů. Skočila jsem po ní, podařilo se mi ji zachytit asi 10 cm nad betonem. Octla jsem se tak tváří v tvář salamandrovi. Rubínově rudé oči si mě s mírným zájmem prohlížely. Z pootevřené tlamy vyrazil dlouhý, tenoučký jazyk a políbil sklo přímo na odraz mého nosu. Ahoj, taky tě ráda vidím. Opatrně jsem se zvedla na kolena a pak se postavila. Salamandrova přítomnost dorážela na mou mysl. Nabízel svou magii k použití stejně dychtivě, jako přítulné kotě nastavuje hřbet k pohlazení. Před očima mi vyvstala vidina plamenů a horka. Pojďme něco spálit. Rychle jsem ho vytlačila z mysli a zamkla ji na 7 západů. Raději ne, tím uvolnil stisk a žhář Jeremy se složil k zemi jako žok obilí. Oči vyvrácené tak, že bylo vidět jen bělmo, zírali z nehybné tváře slepě na strop. Smrt ho zastihla v okamžiku naprostého překvapení. Ani jsme neskoušeli nahmatat tep, bylo to jasné. Kruci. Právě jsme přišli o bonus. Říkal si, že ho chtěli nejlépe živého, že? Zamumlala jsem. Za chodícího, dýchajícího Jeremyho bychom dostali mnohem víc než za jeho tělo. Pořád nám budou muset zaplatit, ale právě jsme zamávali na rozloučenou třetině peněz. Přesně tak. Jim převrátil tělo na stranu, odhalil tak Jeremyho záda. Mezi lopatkami měl zabořený štíhlý dřík, opatřený 3 letkami z černého peří. Než jsem se měla čas nad tím hlouběji zamyslet, vrhla jsem se k zemi se salamandrem v náruči. Jim ten nápad dostal očividně dřív než já, protože už ležel. Zírali jsme do tmy. Nic než temnota a ticho. Někdo zabil náš cíl šipkou z kuše. Nás mohl odstranit taky. Stáli jsme nad tělem nejméně 4 vteřiny. To by na vypuštění 2 střel naprosto stačilo. Sáhla jsem na Jima a pak si ukázala na nos. Zavrtěl hlavou. S takovým množstvím síry ve vzduchu by neucítil skunka, ani kdyby se mu teď promenádoval přímo pod nosem. Ležela jsem nehybně, snažila se tiše dýchat. Nejistější bylo vsadit na sluch. Minuta se táhla jako malvas, nekonečná a tichá. Jim se pomaloučku zvedl do dřepu a ukázal hlavou doleva. Měla jsem nejasný pocit, že dveře se nacházely na opačné straně, ale v temnotě, kde mohl vyčkávat neznámý střelec, jsem rozhodně věřila víc Jimovým smyslům než těm svým. Jim popadl Jeremyho tělo, přehodil si ho přes rameno a vyrazili jsme. V předklonu běželi jsme, co nám nohy stačily. On vepředu a já, v přítmí poloslepá, kousek za ním. Myhli jsme se kolem jednoho sloupu, druhého a třetího. Technologie si zase přivlastnila svět a než jsem stačila udělat další krok, magie přestala trápit technické výtvory a vytratila se. Zářivky na stropě zablikaly a s bzučením se probudily k životu. Garáž zalilo slabé umělé světlo. Obdélníkový východ se černal 3 metry před námi. Jim proskočil. Já se vrhla nalevo pod ochranu nejbližšího sloupu. Salamandr v kouli přestal zářit a usnul, znovu vypadal jako neškodná černá ještěrka. Moje zbraň s dlouhým dosahem se rozhodla dát si šlofíka. Položila jsem ji na zem a vytáhla z pochvy zabíječe. Salamandři se stejně přeceňují. Je pryč, prohlásil jim ze dveří a ukázal za mne. Otočila jsem se. Daleko za mnou v polorozpadlé betonové zdi zel úzký průchod, pravděpodobně vedoucí kamsi na ulici. Jim měl pravdu. Kdyby nás chtěl neznámý sejmout, měl na to spoustu času. Takže si pocvičil střelbu na našem cíli a pak prostě odešel. Vypadá to tak. To nechápu. Jim zavrtěl hlavou. Kolem tebe se děje spousta nevysvětlitelného svinstva. Tenhle kšeft si sehnal ty, ne já. Z prostoru nad dveřmi se snesla záplava jisker. Zelený nápis Východ se rozsvítil. Jim na něj chvíli upřeně hleděl, obličej skřivený v charakteristicky kočičím výrazu, kde se znechucení mísilo s povýšenou rezignovaností. Znovu zavrtěl hlavou. Zabírám si tu šipku v zádech. Ohlásila jsem mu. Posluš si. Jimův pager se rozezněl garáží. Podíval se na displej. Na tváři se mu usadil neutrální výraz. Ale ne, opovaž se. Nemůžu ho odsud odtáhnout sama. Smečkové záležitosti, odtušil prostě a s tím zamířil k východu. Jime, s vypětím všech sil jsem se ovládla, abych po prázdném prostoru ve dveřích něco nehodila. Vzala jsem zakázku s chlapem, který zasedal v radě smečky. Dobře mi tak. Nemůžu tvrdit, že by jim byl špatný kamarád. Jenže u kožoměnců měla smečka vždycky přednost. Na stupnici důležitosti od 1 do 10 představovala 11. A všechno ostatní dosáhlo stěží na 1. Upřeně jsem Jeremyho pozorovala. Ležel na zemi jako pytel brambor. Velmi mrtvý pytel brambor. Asi 70-kilové bezvládné tělo. Neexistoval způsob, jak bych mohla nést jeho a zároveň kouli se salamandrem. Nepřipadalo v úvahu, abych salamandra nechala bez dozoru. Magie se mohla kdykoliv vrátit a ještěrka by mohla opět vzplanout. Navíc by ten ostřelovač klidně mohl být někde poblíž. Potřebovala jsem se odtamtud dostat a rychle. Jeremy i salamandr stály každý 4000. Nedělala jsem teď tolik práce pro cech a podobně placené zakázky jsem nedostávala často. I když se rozdělím s Jimem, odměna pokryje náklady na 2 hypotéky na 2 měsíce. Už jen z myšlenky, že bych měla někde jen tak nechat ležet $4000, se mi dělalo fyzicky zle. Podívala jsem se na Jeremyho, potom na salamandra. Těžké rozhodování. Hodně těžké. Úředník cechu, zodpovědný za vyplácení odměn, byl pomenší, upravený, tmavovlasý muž. A teď momentálně zíral na Jeremyho hlavu na pultě. A kde je zbytek? Měla jsem drobný problém s dopravou. Úředníkovi na tváři vypučel široký úsměv. Jim tě nechal na holičkách, že? Počítám tedy, že mám vydat jen 1 potvrzení o splnění zakázky. 2. Jim mohl být parchant, ale o podíl bych ho neobrala. Potvrzení opravňující k vyzvednutí poloviny odměny dostane. Jsi slaboch, Kate, poznamenal úředník. Naklonila jsem se přes pult a ukázala mu svůj nejvyšinutější úsměv. Zkus mě přeprat a uvidíme. Ne, díky. Úředník nechal na pult dopadnout štos formulářů. Tohle budeš muset vyplnit. 3 centimetry vysoká kopa papírování hrozila spolknout nejméně hodinu volného času. Cech měl dost volná pravidla. Jednalo se o organizaci nájemných žoldáků, kteří se ohlíželi hlavně na zisk a vše ostatní bylo podružné. Ale úmrtí se muselo nahlásit policii a to doprovázela spousta zbytečných byrokratických úkonů. Nedůležitost Jeremyho života se smrskla už jen na odměnu vypsanou na jeho hlavu a spoustu prázdných, pečlivě orámovaných políček na kusu papíru. Spražila jsem nejvrchnější formulář pohledem. R20 vyplňovat nemusím. Pravda, teď pracuješ u řádu. Úředník odpočítal 8 vrchních stránek a sebral je. Tady máš speciální režim jen pro tebe. Jupí, odtušila jsem nevzrušeně, až to Slayster popadla. Hej, Kate, mohl bych se tě na něco zeptat. Chtěla jsem vyplnit formuláře, jít domů a pořádně si zdřímnout. Jsem s tím. Sáhl pod pult. Cech žoldáků si zřídil centrálu v bývalém schratonském hotelu na rohu Buckhradské. Úředníkův pracovní stůl v minulém profesním životě sloužil jako hotelový bar. Muž vytáhl tmavohnědou láhev a postavil ji přede mne spolu s panákem. Ale to se podívejme. Ne, díky. Myslím, že tímhle tajuplným lektvarem raději pohrdnu. Co kdyby to byl nápoj lásky? Rozchechtal se. Hennes si. Výborný koňak. Odměna za informace. Díky, ale nepiju. Teď už ne. Pořád jsem měla schovanou láhev Bohones Farm Sangrii ve skříni pro případ nouze, ale tvrdý alkohol byl mimo hru. Na co ses chtěl zeptat? Jaké je pracovat pro řád? Chtěl by ses k ním přidat? Ne, je mi dobře tam, kde jsem. Ale mám synovce a ten by se chtěl stát rytířem. Kolik mu je? 16. Dokonalé. Řád měl takhle mladé rekruty v oblibě. Líp se jim vymývaly mozky. Přitáhla jsem si židli. Dala bych si sklenici vody. Přinesl mi ji a já usrkávala. V podstatě dělá řád úplně stejnou práci jako my. Starají se o úklid magického svinstva. Řekněme, že bys našel po vlně magie na stromě harpy. Nejdřív zavoláš policajtům. Leda pokud bych byl hloupý, zazubil se úředník. Pokrčila jsem rameny. Muži zákona ti řeknou, že mají momentálně plné ruce práce s obrovským červem, který se snaží sežrat budovu federálního soudu a nařídí ti, aby ses od ní držel dál, že tam přijedou, až budou mít čas. Jako obvykle. Takže zavoláš cechu. Proč čekat, když za 300 babek přijde banda žoldáků, bez okolků se o harpy postarají a ještě dají děcku pár ocasních perté potvory jako suvenýr, že? Přesně. Řekněme, že ty 300 nemáš. Nebo že zakázka má kód 12. Moc ožehavá, aby ji cech vzal. Pořád ti sedí na stromě harpě a rád by ses jí zbavil. Tak zavoláš řádu, protože jsi slyšel, že si tolik neúčtují. Požádají tě, abys přišel do jejich pobočky. Tam si s tebou promluví milý rytíř, prohlédne si tvoje příjmy a oznámí ti dobrou zprávu. Bude tě to stát jen 50, protože se usnesli na tom, že vyšší cenu si dovolit nemůžeš. A hotovo. Úředník si mě nedůvěřivě prohlížel. A háček spočívá v čem? Háček je v tom, že ti dají k podepsání papír. Musíš vyplnit písemnou prosbu o pomoc. A tam je velkými písmeny napsáno, že dáváš řádu svolení, aby mohl odstranit jakoukoliv hrozbu pro lidstvo, která se objeví ve spojení s daným případem. Řád rytířů milosrdné pomoci si jméno vybral opravdu dobře. Poskytovali milosrdnou pomoc, to ano, nejčastěji ostřím meče nebo dobře mířenou kulkou. Potíž tkvěla v tom, že jste občas dostali víc, než byste rádi. Řekněme, že tu žádost podepíšeš. Rytíři vyjedou na místo a harpy pozorují. V tu samou chvíli si uvědomíš, že pokaždé, když tu zatracenou věc vidíš na stromě, někam zmizí tvoje postarší senilní teta. Tak na starou dámu dáváš o něco větší pozor a opravdu. Když udeří vlna magie, promění se v harpii. Řekneš rytířům, že chceš celou věc odvolat. Svoji tetu máš rád a tím, že bude sedět na stromě, žádnou škodu nenapáchá. Jenomže lidi od řádu trvají na tom, že 5% harpii na drápech přenáší smrtelnou nemoc a označí ji za hrozbu pro lidstvo. Naštveš se, řveš na ně, zavoláš policii, ale ta ti sdělí, že je to naprosto legální a oni nemohou podniknout naprosto nic a mimo to je řád jednou z bezpečnostních složek. Slíbíš, že budeš tetu zavírat. Snažíš se rytíře podplatit. Ukážeš na svoje děti a vysvětluješ, jak moc je zbožňují. Brečíš. Prosíš na kolenou. Ale ani to nepomůže. Dopila jsem poslední kapku vody. Takhle vypadá práce pro řád. Úředník si nalil panáka koňaku a hodil ho do sebe. To se doopravdy stalo. Jo. A tu starou paní zabili. Jo. Ježíši. Jestli si tvůj synovec myslí, že podobnou práci zvládne, řekni mu, ať se přihlásí na akademii. Je v tom správném věku. Je to fyzicky náročné a učiva je poměrně dost, ale jestli má pevnou vůli, zvládne to. Jak to víš? Schrábla jsem papíry z pultu. Když jsem byla ještě dítě, můj opatrovník mě tam přihlásil. Byl to rytíř Mystik. Nepovídej. Jak dlouho si tam vydržela? 2 roky. Vedla jsem si dobře ve všem kromě mentální způsobilosti. Mám problémy s uznáváním autority. Mávla jsem rukou a vzala si papírování k jednomu ze stolů utopených v šeru. Pravda byla, že jsem si nevedla jenom dobře. Hodnocení jsem měla špičkové. Co se týkalo moci, byla jsem na předních příčkách. Zapsali mě jako panoše stupně Eletstrum. Ale nenáviděla jsem to. Řád vyžadoval naprostou oddanost, ale já smysl života už dávno našla jinde. Chtěla jsem zabít nejmocnějšího muže na světě. Když si stanovíte takový cíl, většina ostatních věcí jde stranou. Takže jsem vystoupila z akademie a začala pracovat pro cech. Gregovi to zlomilo srdce. Greg mi byl skvělým opatrovníkem, snažil se mě s téměř fanatickým odhodláním chránit. Pro něj řád znamenal bezpečné místo. Kdyby můj cíl zjistil, že existuju, chtěl by mě zabít a Greg ani já jsme neměli dost moci, abychom mu mohli vzdorovat. Ještě ne. Kdybych se přidala k řádu, v případě ohrožení mé maličkosti by se do boje pustili všichni jejich rytíři. Ale nestálo mi to za to, takže jsem si zbalila věci, odešla odtamtud a neohlížela se za sebe. A pak ho někdo zabil. Abych vypátrala jeho vraha, šla jsem k řádu a vnutila jsem se jim do vyšetřování. Našla jsem vraha a zabila ho. Tu odpornou, hroznou událost teď nazývali případem Redpointského stalkera. Tehdy se znovu dostali na světlo mé záznamy z akademie a rytíři se rozhodli, že mě chtějí zpátky. A nešli na to zrovna v rukavičkách. Vytvořili pro mě pracovní místo. Na základě dohody o spolupráci s cechem. Slíbili mi Gregovu kancelář, jeho věci, pravomoc řešit méně důležité případy a stabilní přísun peněz. Vzala jsem to. Částečně kvůli pocitu viny, protože jsem se po odchodu z akademie Grega stranila. Částečně z praktických důvodů. Splácela jsem hypotéku na dům svého otce blízko Savanach a teď ještě Gregův byt tady v Atlantě. Nemohla jsem se vzdát ani jednoho, připadalo mi to stejně bolestivé, jako bych se pokoušela zbavit kusu vlastního těla. Cechovní zakázky byly dobře placené, ale pod mou správu spadalo malé území u Savanach a tam se pořádná zakázka našla tak jednou za půl roku. Lákadlo pravidelného příjmu se prostě ukázalo jako příliš silné. Spolupráce s řádem mi dlouho nevydrží. Ale prozatím funguje. Na obě platby budu muset ještě čekat, ale až vyplním tyhle formuláře, ujistím se, že budu schopná zaplatit své účty za příští měsíc nebo dva. Poté, co jsem opsala své cechovní identifikační číslo 10x na všechny možné druhy formulářů, přišel čas na dotazník. Ano, jednala jsem v sebeobraně. Ne, při neutralizování cíle nebyla použita nadměrná síla. Ano, považovala jsem podezřelého za bezprostřední hrozbu pro sebe i své okolí. Ve chvíli, kdy jsem se dostala k sekci Doplňte komentář, jsem měla víčka těžká jako z olova a oči se mi zavíraly. Do kolonky Popište dle vlastního úsudku úmysly podezřelého jsem napsala, chtěl do základů vypálit město, protože byl na hlavu padlej. Když jsem konečně vyšla z budovy cechu, z těžkých, ocelí vystužených dveří, obloha měla světle šedou barvu s nádechem trochu jiné barvy prozrazujícím, že brzy vyjde slunce. Alespoň jsem měla šipku z Jeremyho zad. A díky záloze jsem byla o $300 bohatší. Zbytek peněz bude muset počkat, dokud policisté nepotvrdí zabití. Ve chvíli, kdy jsem se dostala ke křižovatce, už jsem měla peníze v duchu rozdělené mezi jednotlivé účty. Pořád mi ležely v kapse. Mohla jsem je promnout v prstech, cítit ohmataný papír 4 $50 a 5 $20, ale přesto už byly pryč. Jo, to jsou ty velké záhady vesmíru. O 2 hodiny později jsem vklopítala do atlantské pobočky řádu. Skalnýma očima, ozbrojená obrovským hrnkem kafe. Tajemnou střelu jsem měla zabalenou v hnědé papírové tašce, loktem jsem si ji přidržovala u těla. Kancelář mě přivítala obvyklou záplavou zářivých barev. Dlouhou chodbou s šedým kobercem, šedými zdmi. Šedá dominovala i stínítkům na lampách. Fuj, když jsem vstupovala dovnitř, zrovna udeřila magie. Elektrická světla pohasla. Baňatá sklaví lamp zaplála něžnou modří, jak nabitý vzduch uvnitř zareagoval na magii. Tohle byla třetí vlna magie za posledních 24 hodin. Posledních několik dní jakoby se magie zbláznila. Zalévala svět a znovu mizela, jakoby se nemohla rozhodnout. Prázdnou kanceláří se rozléhalo ťukání stařičkého psacího stroje, vycházelo z výklenku sekretářky blízko kanceláře rytíře ochránce. Dobré ráno, Maxine. Dobré, Kate, ozval se Maxinin hlas v mé hlavě. Náročná noc, dalo by se to tak říct. Odemkla jsem dveře kanceláře. Při výstavbě atlantské pobočky se řád snažil vypadat pokud možná nenápadně, ale tahle byla malá i na jejich standardy. Měla čtvercový tvar a tak se do ní vlezl pracovní stůl, dvě židle, řada kartotéčních skříní a pár polic s knihami. Zdi byly natřené dalším zářivým odstínem šedé. Zastavila jsem se na prahu v půli kroku. Zdědila jsem to tu po Gregovi. Od jeho smrti uplynuly skoro 4 měsíce. Už bych se přesto měla dávno přenést, ale někdy. Někdy bylo těžké přinutit se tam vstoupit. Má paměť trvala na tom, že když vejdu dovnitř, bude tam stát Greg s knihou v ruce a bude se tvářit vyčítavě, ale zároveň i laskavě. Vždy připravený vytáhnout mě z každého průšvihu, do kterého jsem se vlastním přičiněním dostala. Ale to byla lež. Greg už nežil. Nejdřív jsem přišla o matku, pak o otce a nakonec o Grega. Každý, na kom mi záleželo, zemřel bolestivou smrtí. Kdybych si to byt jen na okamžik připustila, byla bych žalem hůř než vlkodlak za úplnku. Zavřela jsem oči a snažila se pročistit si mysl od vzpomínek na Grega. Chyba. Gregův obraz se stal ještě o něco živějším. Otočila jsem se na patě a prošla chodbou až ke zbrojírně. Tak jsem zbabělec, no a co? Andrea seděla na lavičce a čistila pistoli. Byla menší postavy, ale šlachovitá a měla ten druh tváře, který vybízel lidi, aby jí vysypali celý svůj životní příběh a ještě si na to vystáli frontu. Zákonník řádu znala do posledního písmenka a dokázala odvykládat ty nesrozumitelné paragrafy z paměti. Když měla něco na starosti, nikdy to neselhalo. Rádia nestrácela signál, skener magie nikdy neukázal nesprávné hodnoty. A když jste jí přinesli jakýkoliv rozbitý přístroj, další den vám ho vrátila opravený a vyčištěný. Zvedla hlavu a posunkem mě pozdravila. Maličko jsem si protáhla ramena, cítila jsem uklidňující tíhu zabíječe v pochvě na zádech. A pak jsem jí taky zamávala. Závislost na kovu jsem dokázala pochopit. Po malém dobrodružství, díky kterému jsem dostala tohle místo, jsem zbraň taky odkládala jen velmi neochotně. Pár minut bez zabíječe a začínala jsem být podrážděná. Andrea si všimla, že ji pořád pozoruji. Potřebuješ něco? Mám tady k identifikaci šipku z kuše. Gestem levé ruky naznačila, ať k ní přijdu. Dej to sem. Poslechla jsem. Andrea odstranila papír, aby se dostala ke střele a uznale hvízdla. Hezká. Krvavě rudý dřík mohl měřit kolem 60 cm, letky měl vyrobené z černého peří. Těsně před nimi šíp zdobily 3 2-centimetrové černé čárky, celkem jich tam bylo 9. Tělo střely je z uhlíkové oceli. Nedá se ohnout. Velmi odolný materiál a taky drahý. Tohle vypadá na typ 2216. Jsou navržené tak, aby dokázali zneškodnit cíl střední velikosti. Jelena, možná medvěda, a nebo člověka. Opřela jsem se o zeď a usrkávala kávu. Přesně, přikývla Andrea. Průraznost má dobrou a drží trajektorii bez toho, aby zpomalila. Zabiják lidí. Podívej se na hrot. Malý, trojhraný, váha kolem 6-7 gramů. Trochu mi připomíná boss sérii od Waspu. Někteří lidé mají radši mechanické široké hroty, ale u dobré kuše je akcelerace při vystřelení tak silná, že se hrot rozevře už za letu a tím pádem jde přesnost střelby naprosto do háje. Kdybych si měla vybrat střelu s širokým hrotem, tak bych šla do něčeho podobného. Přetočila střelu v prstech, nechala světlo zahrát na hranách špičky. Ručně naostřená. Kde si ji sehnala? Řekla jsem jí to. Zamračila se. To, že si neslyšela vypuštění střely, znamená, že šlo o tradiční, reflexní kuši. U kladkových bývá výstřel doprovázený brnknutím tětivy. Můžu ji zkusit vystřelit. Kývla hlavou k papírovému terči ve tvaru lidské postavy, připnutému na protější zeď. Terč i zeď byly obloženy několika vrstvami korku. Jistě, nasadila si rukavice, aby udržela kontaminaci magie na minimu. Pak zdvihla malou kuši z lavice, nabila, zvedla a vystřelila. Tak rychle, že prostě nemohla zvládnout zamířit. Šipka hvízdla vzduchem a zabodla se papírovému muži přímo doprostřed čela. Trefa do černého. A vedle ní stojím já, která se neumí trefit z 10 metrů do cíle, ani kdyby byl veliký jako kráva. Výlampy zablikaly a zhasly. Na zdi se rozzářila měkkým světlem zaprášená zářivka. Magická vlna se stáhla a svět se opět dostal pod vládu techniky. S Andreou jsme se na sebe podívali. Nikdo nedokázal přesně odhadnout, jak dlouho vlny magie trvají. Jednoduše přicházely a zase se ztrácely, jak se jim zachtělo. Ale málo kdy trvaly méně než hodinu. Tahle vydržela jak dlouho? 15 minut. Zdá se mi to, nebo se magie mění víc než obvykle. Nezdá. Andrea vypadala trochu ustaraně. Uvolnila šipku z terče. Chceš, abych ji oskenovala kvůli magii, pokud by to nebyl moc velký problém. Magie měla nepříjemnou tendenci časem se vytrácet. Čím dříve jste mohli oskenovat důkazy, tím lepší obraz síly jste mohli dostat. Problém. Naklonila se ke mně. Drží mě mimo akci už 2 měsíce. Zabíjí mě to. Začínají se mi dělat pavučiny na mozku. Prstem potáhla dolů kůži pod pravým okem, aby spodní víčko odhalilo víc bělma. Podívej se sama. Zasmála jsem se. Andrea pracovala pro pobočku řádu na západě a narazila na smečku lupů, kteří drancovali farmy s dobytkem. Lupové byli šílení kanibalističtí kožoměnci, kteří prohráli vnitřní bitvu o vlastní lidskost. Zabíjeli, znásilňovali a se zuřivostí sobě vlastní páchali jednu ohavnost za druhou, dokud je někdo nezastavil. Na neštěstí byl virus v téhle formě vysoce nakažlivý. Andrejna spolupracovníka infikovali. Zdivočel jako ostatní a skončil se 2 tucty kulek v mozku. Kožoměnci se sice hojili lépe než lidé, ale i jejich schopnost uzdravovat se měla limity. A Andrea byla a je ostrostřelec. Přesunuli ji do Atlanty a i když neměla po Lykosově viru v krvi ani stopy a tím pádem ani nemohla obrůst srstí, Ted ji raději držel zkrátka. Andrea odnesla střelu k M-skeneru, zdvihla skleněný poklop, položila šipku na keramický podnos, upravila polohu poklopu a zatáhla za páku. Skleněná krychle klesla a v přístroji to začalo vířit. Andreo, HMM, jsme uprostřed odlivu magie, odtušila jsem a cítila se přitom hloupě. Zašklebila se. A kruci. Asi z toho nic nevyčteme. Ale nikdy nevíš, kdy se zadaří. Občas se dá sejmout otisk reziduální magické energie i za techu. Hleděli jsme na prosklenou krychli. Obě jsme věděli, že je to bezvýsledné. Když svět ovládala technologie, bylo nutné skenovat něco opravdu nasáklého magií, aby se dal vytisknout dobrý obraz. Například kus těla. Přístroj analyzoval stopy zbytkové magie zanechané na předmětech jejich vlastníky a pak příslušnou barvou označil jejich podstatu. Modrá znamenala lidi, zelená kožoměnce, purpurová upíry. Zabarvení a sytost každé barvy ovlivňovaly různé druhy magie. Správně přečíst M-scan se dalo považovat za umění. Kdokoliv držel střelu v ruce, nesvíral ji dlouho, takže stopy magie budou minimální. Věděla jsem jen o jednom člověku, který měl vybavení dostatečně na úrovni, aby tak slabý otisk magie zachytil. Jmenoval se Simon. Háček tkvěl v tom, že kdybych za ním šla, nedoplatím se. Tiskárna začala hučet. Andrea vytáhla výsledný graf ven a otočila se ke mně. Byla o stupeň bledší než obvykle. Přes papír se táhla široká, stříbřitě modrá čára. Lidská magie. To samo o sobě nebylo výjimečné. Každý, kdo bral svou sílu z víry nebo náboženství, se na grafu zapisoval takhle. Papež, šaolinští mnichové, dokonce i Grek, rytíř mystik, by zanechal stejnou stopu. Potíž byla, že během odlivu magie bychom takový M-scan vůbec neměli vytisknout. Andrea zavrtěla hlavou. Vlny magie jsou poslední dobou dost nevypočitatelné. Podívali jsme se na sebe. Obě jsme věděli, co znamenají mnohočetné, rychle po sobě jdoucí magické vlny. Erupci magie. A tu jsme teď potřebovali asi stejně jako díru do hlavy. Máte prosebníka, ozval se Maxinin hlas v mé hlavě. Sebrala jsem M-scan a odešla do své kanceláře.